Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Eylül Çarşamba. Yıl 2019, ay 9, gün 247, Hızır 122. 1441, Hicri Muharrem 5, 1435, Rumi Ağustos 22. Sivas Kongresi'nin açılması, 1919. Bıldırcın geçimi fırtınası. Günün malumatı, Sivas Kongresi. Gazi Mustafa Kemal Paşa 100 yıl önce... Bugün milleti bir araya getirmek üzere Sivas Kongresi'ni 4 Eylül 1919'da açtı. Lise binasında toplanan kongrede mühim kararlar alınarak milli mücadelenin adımları atılmış oldu. Günün tarihi 29 yıl önce bugün 4 Eylül 1990'da Turan Dursun, yazar Turan Dursun öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Manifesto adlı parçasıyla yaptık. Victor Jara'nın Şilili Ozan, aktivist, Başkan Salvador Allende'ye bir övgü metiye olarak yazılmış bir şarkı. Ben şarkı söylemek için ya da sesim güzel olduğu için çalmıyorum, söylemiyorum. Çünkü gitar aslında duyguları ve aklı yaratıyor. Ama bu benim şarkım aslında dar ağacından gelen bir şarkı ve her şey biter, şarkı biter, yenisi başlar. Daima yeni bir şarkı olacaktır diye hazin sözleri de olan bir şarkı Şil'den geldi. Niye geldiğini de şimdi Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Eylül. Sana söz veriyorum. 1970 yılında bugün Salvador Allende seçimleri kazandı ve Şili'nin devlet başkanı oldu. Ve şöyle dedi: bakırı millileştireceğim. Ve şöyle dedi: ben buradan sağ çıkmayacağım. Ve sözünü tuttu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1956'da bugün depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar IBM Ramak 305 Çin tanıtımı yapılmış. 1956, 63 yıl önce değil mi? CD'nin atası. Atası, evet. IBM Ramak 305. Ne kadar ilerlemişiz ya Rabbi. 1975'te bugünse Bülent Ecevit'in başbakan seçim otobüsü Elazığ'da taşlanmış. Başbakan değil o zaman herhalde adayı. 50 yaralı, 57 gözaltı olmuş. Bu konuda da ne kadar ilerlemişiz diyebilecek misiniz? Tabii. Sürekli ilerliyoruz. 1988'de de bir başka ilerleme haberine kaynak olacak haber var. Bangladeş'te sel olmuş, 300 kişi ölmüş, 20 milyon insan evsiz kalmış. 20 milyon insan doğup büyümekte olduğu evlerden yoksun kalmış, öyle sokaklara saçılmış sersefil. Bugün de 50 bin insan sular altında Haiti'de. Adanın %70'i sular altındaymış. Haiti'de değil. Bahamalarda, pardon. Bahamalarda. Hiç değilse Alabama'larda demedim, öyle demeyeyim. Alabama. İkisi de ada sonuçta. Haiti de ada, Bahama da ada ama Bahamalarda doğrusu. Alabama ada değil. Ada değil ama. Alabama ada değil. Alabama. Alabama. 1998'de de bugün Google Stanford'da doktora yapan iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuş. Bak, ilerleme dediğim böyle olur işte. Evet. Progress. Progresso. Ordemeyi progresso. İttihat mıydı, terakki miydi ilerleme? Terakki. Terakki. İttihat, düzen. Evet. Brezilya'nın bayrağında ne yazar biliyor musun? Ordene progresso. Düzen, nizam ve ilerleme. Aa, bildiğiniz İttihat ve Terakki. Evet, aşağı yukarı. Evet. Şimdi günün haberlerine bakalım. Bir tabii ki Dorian kasırgasından bahsedeceğiz. Son derece vahim durum var. Hava çekimlerinde görülebilen şeyler de var. Belgelerden görülüyor ki belki ondan sonra bir videosunun sesine de kulak verme imkanımız olabilir. Evet. Ama Dorian kasırgasının nihayet Grand Bahama, büyük adam Bahama adasından uzaklaşmakta olduğu haberi var ve doğrudan doğruya Güneydoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu sahillerine geliyor. Fakat yukarıdan yapılan çekimler felaketin, yani internetin yanı sıra pek çok imdat çağrısının da bulunduğunu söylüyor hükümetlere ve medyada. Yani iklim acil durumunun şu anda tanınması gerektiğini söylüyorlar aslında. Görülmemiş şeyler var. Felaket görüntüleri, sesleri var. Yani hala kasırga gücünde rüzgarlar ve yağmur geliyor. Ve bu insanlar, kurtarıcılar, yani CNN çekimleri de var, inanılmaz. Yani hiçbir şey kalmamış, hatta sadece arabaların bulunduğu, evlerin olmadığı görüntüler var. Bu da çok tuhaf, yani sürreal bir film gibi. Ve bu insanlar hala evlerinde girip insanları evlerinden çıkarıp sulardan kurtarmaya çalışıyorlar. Evlerinin damlarının, kalan damların tepelerinde hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar diye CNN'den Patrick Opman da bildirim yapmış. Yalnız bu kasırgadan etkilenenlere yardım etmenin önemini değil, aynı zamanda yükselen hararetin de, sıcaklıkların da bilim insanlarının artık çok net bir şekilde söylediği gibi fırtınaları çok daha kuvvetli hale getirdiği ve sık hale getirdiği açıkça biliniyor bilimsel olarak. Ve bizim de elimizde de şimdi bir küçük videonun görüntüleri de, yani görüntüleri değil sesini de vermeye çalışacağımız şeyler var. Ama yani bu yıkım, yani Zero Hour'dan gelen bir haber, sıfır saat örgütünden gelen, işte iklim krizinin getireceği yıkım budur diyor ve Eğer eylemsizlik devam ederse tedbir alınmaması çok daha kötü olacak. Bahamalar için ve herkes, Dorian kasırgasından etkilenen herkes için uğraşıyoruz diyorlar. İnanılmaz görüntüler var gerçekten. Sunrise Movement da, gün ışığı hareketi de yani şuna benzer diyor, demiş mesela gün ışığı hareketinin Twitter hesabından verilen mesajlarda. Yani akciğer kanseri üzerine konuşmak ama sigara tütün içmenin zararlarından, ondan bahsetmekten korkmaya benzer, ya da trafik kazalarından bahsederken, sarhoşken içki içmek, sarhoşken araba kullanmanın zararından bahsetmekten korkmaya benzer diyor. Niye insanlar hala medyada, çünkü hala iklimden bahsedilmiyor, biliyor evet, musunuz? CNN, genel olarak öyle oluyor. Yani çok acayip yani. Yangın deniliyor. Notre Dame, insan eliyle yapılmış olan bir eser. Notre Dame yanarken canlı yayına bağlanan dünya medyası, Amazon ormanları yanarken neredeyse görmezden gelebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunun karşılaştırması yapıldığı zaman da kızılıyor mesela. O da var. O farklı bir konu tabii. Evet, olabilir. Bahamalarda 13 binden fazla ev, yani yaklaşık 13 bin ev tarumar olmuş. Yani kasırganın vurduğu adalardaki evlerin neredeyse yarısı gitmiş. Hatta görüntülerde bazılarında hiç ev yok ve sadece arabalar var. Araba sevdası, evet, ve araba medeniyeti gözüküyor. %70 deniliyor. Yani Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu, evet. Çok acayip yani. Ve Kızıl Haç ve Kızıl Ay dernekleri de açıklamışlar. Abaco'da bütün kuyular tuzlu suyla dolmuş. Yani içecek su büyük bir problem olacak. Evet. 62 bin kişinin öncelikle suya ihtiyacı, temiz içme suyuna ihtiyacı olacakmış. Grand Bahama'da 46 bin kişiye yakın insan, Abakos'ta da 14.500 kadar insan yiyeceğe de ihtiyaç duyuluyor. O da Birleşmiş Milletler'in verdiği, Associated Press'e verdiği açıklama. Hastanelerde sular altında mesela, evet, diyalize girmek zorunda kalan insanlar havayoluyla beraber taşınıyorlarmış başka bölgelere. Evet, hastaneler, evler, bütün evlerin camları, kapıları, camları falan açamıyorlar. 2 metre sular altındaymış. Evet. Grand Bahama havalimanı. Bazı evler yok işte zaten, ve Associated Press'e söyleyen Bahama Sağlık Bakanı Dwayne Sands de demiş ki Grand Bahama adasında bütün sağlık altyapısı yok olmuş ve ana hastane kullanılamaz demiş. Abaco adalarında durum daha iyi deniyor. Marsh Harbor'da bir şey olmamış ana hastaneye. Fakat 400 kişinin orada da yiyecek, su ve ilaca ve işte ameliyat cihazlarına ihtiyacı varmış filan. Bu bütün her şeyini kaybeden insanlara ne olacak? Tekrardan bu enkaz altındaki evlerine girip hayatlarını baştan mı başlatacaklar? Yoksa ilgimizi kaybedeceğiz. Ve bir daha onların akıbetiyle ilgilenmeyeceğiz. Tamam, medya çünkü böyle. Medya böyle. Peki bu insanlar ne? Bu insanlar ne yapacaklar? Evlerini terk ettikten sonra, bu enkaz içinde yaşamaktan sonra farklı bir yerde hayatlarını sürdürmek istedikleri zaman ne olacak? Ama adalarda nereye gidecekler? Kimse almayacak onları. Yukarı doğru çıksalar Amerika Birleşik Devletleri almaz mı? Olmaz. Hiçbir şekilde almaz onu. Amerika Birleşik Devletleri müthiş tedbirler alıyorlar. Yani orada hayatlarını kaybeden göçmenlerin hikayelerinin haddi hesabı yok. Onları da Demokrasi Now'dan çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Dehşet vaziyetleri var. Yani Kate Aronoff yazmış 350 oradan. Yani Hurricane Dorian, yani Dorian kasırgasının ne kadar etik dışı, ahlak dışı olduğunu ve ne kadar kendi kendini bozan bir şey olduğunu söyledik. Çünkü Guardian'da yazıyor, pardon, Kate Aronoff. Ve iklim politikalarının sadece belli sınırlarda olacağının ne saçma olduğunu da dile getirmeye çalıştım diye yazmış Kate Aronoff. Meybuvi'de 350 olgun yürütme direktörü diyor ki, sorduğumuz soru şu: bu gibi işte senin de sorduğun, demin sorduğun şey Can, yani iklim kaynaklı felaketlerin gerçekliğinden koruyabilmek için bu toplulukları, ada topluluklarını ve insanları, sıradan insanları ne kadar sistem değişikliği, hangi ölçekte gerekli? Yani Bahama gibi ülkelerde hiçbir zaman zaten iklim etkilerinden duracak bir an bile olmuyor. Yani sadece işte düşüncelerimiz, dualarımız onlarla demek gibi klişelerle yetmez bu demiş. Hem üstten hem alttan. Üstten fırtına geliyor ve doğrudan etkiliyor bu adaları. Alttan da deniz seviyesi yükseliyor. Grönland'da sadece 5 gün içerisinde 58 milyon tondan fazla buz erimiş. Evet. Bu buz eriyip havaya karışmadı. Deniz seviyesine, deniz sularının arasına karıştı ve deniz seviyesi yükseliyor. Bahamalarda filan da. Yani çok net olarak görülüyor ki bu fırtınaların hem şiddeti hem sıklığı artıyor. Ve ancak sistemle olabilir. Bunun sorumluları da var bunun. Yani aynı insanlar bu yıkımdan, iklimin yıkımından sebeplenen insana kar edenler bilim insanlarını ve aktivistleri susturdular. 350.org'da da yazılmış bu internet sitesinde zaten. Ve Bahamalılar çok ağır bir bu fosil yakıt krizi, milyarderlerin yarattığı fosil yakıt krizinin bedelini yoksul Bahamalılar ödüyor. Bu haksızlıktır, iklim adaleti eylemleri şarttır diye 20 Eylül'de başlayacak olan iklim adaleti girişimlerine ve grevlere değiniyorlar zaten. Ve yeşil yeni düzen şarttır diyorlar. Bütün bunlar. Mesela çok ilginç bir şey var. David Benyu diye birisinin bir çektiği video var. Pilot, yani şeyin üzerinde, Abaco'da adasının üzerinde uçuyor ve mahalle mahalle geziyor. Hı hı. Yukarıdan havadan geziyor pilot ve burada şu mahalle vardı, şimdi yok. Burada şurası olacaktı, şu park olacaktı, şimdi yok diye gidiyor. O sese bir kulak verelim. Zigzag is gone, Jesus. Runway is under about 3 feet of water. I can make out all the runway parking. Abaco is gone. Yeah. Cherokee's gone. Underwater. Evet. Bu gitti tek dediği yerler insanların yaşadığı mahalleler değil mi? Mahalleler. Sanki evet. Depremden olmuş gibi, ama bu sefer deprem değil, insanların doğrudan kendi tükettikleri fosil yakıtlar kaynaklı iklim krizini sebebiyet verdiği bir kasırga yüzünden yok olmuş mahalleler. Evet ve yani şey, Jesus diyor, yani Tanrım, aman Allah'ım diyor, yani bildiği mahallelerin sular altında kaldığını bizzat pilot yukarıdan söylüyor. Tarihi bir trajedi ve bütün dünya çapında yardım çağrıları geliyor. Ama neler olacağı belli değil. Bazı yerler 1-2 metre, senin de söylediğin işte, suların altında. Evet. 13 binden fazla evde yok olmuş vaziyette. İnanılmaz görüntüler falan var hastanelerden. Çok kötü olsa gerek. O eve döndükten sonra tekrardan başlamak isteği, başlamama isteği, ne yapacağını bilememe. Nereye dönecekler falan. Eşyaların yokluğu, etraftaki insanların yokluğu. Evet, şimdi bize çok uzak gibi gözüken tropik adalardan bahsediyoruz, Karayipler'de. Ve sadece 400 bin kişinin yaşadığı, çok uzakmış gibi gözüküyor ama hiçbir yer çok uzak değil. Ne Amazonlar uzak, ne kutuplar uzak ve hepsi bütün hayatımızı etkileyecektir. Evet. Bu yüzden de çok önemli şeyler var. İşte 20 Eylül günü bütün dünyada başlayacak eylemlere hazır, bütün dünyanın her yerinde, Türkiye'de de eylemler olacak. Çok ilginç bir haber var. Mesela dün Atlassian adlı büyük dev şirketin, teknik şirketin Avustralya'da eylemlere katılma, greve gitme kararını 35 bin çalışanıyla birlikte onlara da teşvik ettiğini söylemiştik. Şimdi mesela Mike Cannon Brooks diye birisi ve 20 şirkette katılmıştı yaklaşık olarak kendisine Avustralya'da. Şimdi yeni bir şey daha var. Bankalarda kendi çalışanlarını iklim protestolarına, grevine katılmakta serbest bırakmış, hatta teşvik etmiş. Çok ilginç. Hangi bankalar? Bir dizi banka. Adlarını şimdi göremiyorum. 350 Avustralya, 350 Avustralya'dan görmek mümkün olacak ama bankaların iklim grevine katılmalarına serbest bıraktıkları haberini de Greta Thunberg'in internet sitesinden, mesajından, internet sitesi yok pardon, Twitter hesabından görmek mümkün. Bir başka önemli şey var. 9 Eylül Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir şey var. Toplantı var. Live stream denen şeyle de, internet üzerinden de yayınlanacak. Standa oranın saatiyle, doğu saatiyle 6.30'da başlıyor. Society for Ethical Culture diye, yani Etik Ahlaki Kültür Derneği New York'ta olacak. Intercept yayın organı da bunu düzenliyor. Our Climate Future hashtag ile, yani etiketiyle olacak. Kimler katılıyor bu toplantıya? Toplantının başlığı, yani konferansın başlığı, geleceğe sahip olma hakkı. The Right to a Future diyor. Ve katılanları sayıyorum. Tuntiak Katan, Ekvador Amazonlarından gelen yerli liderlerden, aktivistlerden bir tanesi. Yerli lideri, reis. Naomi Klein, yeni kitabı da şu günlerde çıkmakta. On Fire diye, yangın var diye. Burning Case for a Green New Deal, yani alev alev yanan bir yeşil yeni düzen için dava diye. Intercept'in de baş muhabirlerinden bir tanesi kendisi. Greta Thunberg var, dinleyiciler biliyorlardır kim olduğunu. O da bir kitap yazarı. No one is too small to make a difference diye, hiç kimse bir değişiklik yaratamayacak kadar küçük değildir diye, ve iklim aktivisti, bütün olayların başlangıç noktasında yer alan insanlardan bir tanesi. Vic Barrett diye genç bir iklim aktivisti, Shia Bastida diye genç bir iklim aktivisti. Onlar da zaten şeyi karşılayanlar arasındaydılar. Malezya 2 teknesiyle, yelkenliyle yolculuğunda New York'a vardığında karşılayan büyük kalabalık arasında bunlar da vardılar. Hatta konuşma da yaptılar. Bir de ta 2015'ten beri tanıdığımız, Açık Radyo'da sözünü ettiğimiz, şarkılarına da yer verdiğimiz iklim aktivisti ve hip hop sanatçısı Shuteskat Donatiu Martinez, yerli yani Kızılderili kökenli çok önemli bir aktivist. Onların hepsi internet üzerinden izlemek mümkün olacak, live stream denen şeyde. 6.30'da pazartesi Eylül'de, 9 Eylül'de onu da size yansıtmaya çalışacağız. İşte yani bütün dünya son noktada artık direnmeye hazırlanıyor. Bütün 20 Eylül tarihi öncelikli. Biz de Açık Radyo'da her gün bir iklim acil programı yayınlamaya çalışıyoruz. Yani bu iklim grevi 20 Eylül'deki ihtiyaç duyduğumuz alt üst oluşun en temel parçalarından biridir diye yazmış Bill McKibben da. Yazar, aktivist, akademisyen. Yani Yes dergisinde çıkmış yazısı. O kadar çok kömür, gaz ve petrol yakıyoruz ki atmosfer değişiyor hızla ve atmosferdeki değişiklikler de rekor sayıda sıcaklık yaratıyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. seçenek mücadeleden dolayı, yani normal işler böyle gelmiş böyle gider anlayışını tamamen değiştirmek. Bankalar kendi müşterilerine, müşteri diyorum, çalışanlarına artık katılın diyorsa bu işte bir değişiklik var demektir. Türkiye'de de dün Hürriyet, belki gün ve dün Hürriyet gazetesinde de bazı önde gelen şirketlerden 14'ünün iklim değişikliğinden bahsetmeksizin ne kadar büyük sellerden, sulardan zarar göreceklerinin hesabını sormaya başladıkları bir haber de vardı. Yani bu işler böyle gelmiş, böyle gideri bozmanın tam zamanıdır. Konfor alanı, rahatlık alanı denilen yeri gezegenin bozması, bozduğu zaman gezegen, biz de aynı şeyi yapmak zorundayız, çıkmalıyız diye ve 20 Eylül'de sokaklarda buluşmak üzere diye Yes dergisinde yazmış Bill McKibben da. Hızlı bir seferberlik hali var. Şimdi bununla açtık ve ilk yarım saatte bununla kapatacağız ama bir de şeyi söyleyeyim, önemli bir haber var. Hiçbir yerde pek sözü edilmemekle beraber Hindistan'da Assam eyaletinde yaşayan insanların, vatandaşların bir kısmı vatandaşlıklarını kaybetme tehlikesi altında. Bunu Arundhati Roy aylar önceden yazmıştı. Bir ayın oyun yapılıyor şeylerde, kimlik belgelerinde Mernis gibi bir sistem var orada da, ve birdenbire yani National Register of Citizens diye bir şey var. Neden efendim? Ulusal kayıt listesi, vatandaşların kaydolduğu bir çetele var. Aha. Milli çetele, böyle kimlik belgeleri, o bir liste yayınlıyor. Geçen cumartesi oldu bu. Ve daha 1951'de yaratılmış bir liste ve de bu Assam eyaletine 1971 24 Mart tarihinden önce gelmiş olduklarını ispat etmek zorundalar. Eğer öyle bir şey ispat edemiyorlarsa vatandaşlıkları otomatikman düşüyor. Sayıları ne kadar biliyor musun bu düşecek olan insanların? Ne kadar efendim? 2 milyon. 2 milyon insan birdenbire haymatlos olacak, vatansız. Nasıl? Trajik. Hakikaten bu Narendra Modi'nin faşist eğilimli birisi, yani şeyi de öldüren, Mahatma Gandhi'yi öldüren RSS teşkilatıyla da çok yakın ilişkileri olan birisi kendisi Narendra Modi. Yani dünyanın geldiği durumun ilginç bir şey. Yani Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etmesinden bir gün önce, komşuda, bunu ispat edemeyenler Hindistan hükümetine göre Bangladeş göçmenlerinin legal vatandaş, sakin olduğunu göstermek zorunda olduğunu söylüyor. Gösteremezsen bittin. 2 milyon insan sokaklara düşecek. Sokaklara mı, denize mi, artık nereye belli değil. Yani de milyonlarca Müslümanı deporte etmek için hazırlandığını söylüyorlar. Böyle bir şey var, sınır dışı etmek üzere. Böyle de bir sorunumuz var işte. Assam'dan da bu haber var. Onu da söyledikten sonra bitirelim. Bir de göçmenlerden bahsetmişken, ilk yarım saati bir türlü bitiremedik ama çok önemli bir haber de Hürriyet gazetesinde var. Uluslararası Mülteci Hakları Kuruluşu'nun raporuna göre İdlib'e yönelik saldırılarda Suriye'de savaşın başından bu yana en büyük toplu göç dalgası tetiklenmiş. İpek Yezdani imzalı bir haber bu. Washington merkezli Refugees International 500 bin kişi yerinden olduğunu açıklamış. İdlib'deki sivil nüfusun 1/3'ü bugüne dek insani yardımlarla hayatta kaldığını belirtiliyor raporda. Şu anda İdlib'de bir insani kabus yaşanıyor ifadesini kullanmış. Ve 3 ayda gerçekleşen, son 3 aydaki saldırılarda 500'den fazla insanın öldüğü, binlerce yaralının olduğu, bundan sonra da 10 binlerce Suriyeli mültecinin daha Türkiye sınırının öte yanında sığınma talebinde bulunmasına neden olabilir demişler. Yaşananların insani felaket olduğunu da Sedat Ergin yazıyor. Burada da böyle bir göç felaketi var. Bu iki haberle de bitirelim. İlk yarım saati devam edeceğiz. Açık Gazete. Sail on down the line by half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I guess I'll move along. Sail on down the line, ain't it? Funny how the time can go on. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. Gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? I've thrown away the blues. Sail On adlı şarkıyı dinlemekteyiz. Commodores grubundan, grubun önemli elemanlarından, kurucu elemanlarından birinin de doğum günü münasebeti, Ronald Lapred'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça. 1946'da 4 Eylül'de doğmuştu bugün yani. Ve Sail On, yola devam, yelkenliyle devam. Ben hiçbir, herkesin bilmesini istiyorum ki iyi bir zaman ve iyi bir çağ ve iyi bir ülke istiyorum. Zaman zaman mutsuzluğa kapılıyorum ama ne yapalım, böyle gidecek. Benim gibi küçük şehirde doğmuş bir çocuk için zaten öyle sana kalbimi kaptırdım, seni de mutlu etmek istedim ama hiçbir şey alamadım karşılığında. Pekala, ben gidiyorum o zaman diye bir ayrılık şarkısından bahsettik. Hüzünlü biraz ama böyle işte. Ve Açık Radyo'da saat 8.43 devam ediyoruz, Açık Gazetesi'nde onun. Bu savaş haberleri de bütün şeyini koruyor. Yani göç, iklim, göç ve savaş haberlerinden oluşuyor her şey. Bugün taraf şey Karar gazetesi de ilginç bir manşet atmış. Kabil harap olduktan sonra diye. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın küresel oyun planlarının en büyük mağduru Afganistan, yüz binlerce ölü, milyonlarca göçmen ve yerle bir olmuş bir toplum düzeniyle 40 yıl sonra başladığı noktaya dönüyor. 11 Eylül sürecinde ülkeye yerleşen Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'la müzakerelerinde anlaşma sağlandı. 20 hafta içinde ülkedeki 14 bin Amerikan askerinden 5400'ü geri çekilecek. İlk geri çekilme 20 ay ve Kabil'le görüşmeler de sürecek diyor, ama tam bir yıkım haberi var gerçekten. Ve zaten Birleşmiş Milletler'in de şey yaptı, bütün görüşmeciler de duruma hakim olmaya çalışan görüşmeciler de total bir iç savaşın çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Mesela Guardian'da Emma Graham Harrison imzalı bir yazıda 9 büyükelçi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmelere yaklaşımını eleştirmiş ve gerçek barış olmadan çekilmek de çok büyük sorunlar yaratabilir diyorlar. Afganistan nasıl yönetilecek bir kere Amerikan askerleri gittikten sonra bilinmiyor. Yoğunlaşan bir iç savaş olabileceğinden korkuluyor. Aynı şekilde Simon Tisdall'da, deneyimli muhabirlerinden Guardian'ın da şeyi yazmış. Donald Trump'ın bu sözüm ona barış anlaşması hem Afganistan'ın hem de onun halkının ihanete uğratılması anlamına gelir diyor. Kendisi kişisel bir kredi alıp ben çıkardım demişse de öncelikle sıradan Afganları daha toleranslı bir hoşgörülü bir toplum kurma 10 yıllar süren iç savaştan sonra ve dış güçlerin müdahalesinden sonra sıradan Afganlıların istediği bir şeyi tam bir ihanettir bu diyor. Ayrıca Afganistan'ı Amerikan ve NATO askeri personelinin de bir sürü kayıp verdiler orada diyor. 2300 Amerikan askeri öldü orada, personeli 20 binden fazlası yaralandı. Birleşik Krallık'tan en az 450 ölü vardı. Bu daimi özgürlük operasyonu, öyle adlar veriyorlar ya, onlar sırasında ölenleri söylüyor. Onlara da bir ihanet hali taşımaktadır. Bütün şeyi seçimler için bir yatırım yapmak diyor Donald Trump'ın demiş. Ve yani İran, Rusya, Pakistan ve Hindistan'ın büyük oyunun oyuncularının da boşaltılacak, bu vakum gelecek oraya. Onların girmesiyle çıkacak şeyleri de nasıl bir hesaptır bilinemez demiş. Ve şeyi hatırlatıyor, Britanyalıların, İngiliz ordusunun, Britanya ordusunun 1842'deki Kabil'deki büyük yenilgisinden sonra ilk İngiliz-Afgan savaşı sırasında Gandamak'ta Celalabad yolunda İngiliz ordusunun da katledilmesini anlatıyor. Böyle bir şey. Yani verilen sözler tutulmadı diyor. Hem Guardian'da hem de Karar Gazetesi'nde de böyle yorumlar var. Ayrıca bir başka savaş ve korkunçluk haberi de şu. Hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Birleşik Krallık ve hem de Fransa Yemen Savaşı'nda savaş suçları işlediklerine dair de bir rapor var. Savaş suçları, hastaneleri bilerek bombalayarak sivilleri filan. Çünkü Afganistan'da tarihin en büyük facialarından biri, insani bir facia devam ediyor. 7000'den fazla sivil ölmüştü, 2000'i çocuk, en 2000 civarında çocuk, 9000'e yakında kadın ölmüş ve 11 binden fazla sivil, 12 bine yakın sivil de yaralanmış. Evet. Böyle bir durum var orada da. Durum bu yani. Endemik bir hoşgörüsüzlük devam ediyor. Ve savaş da devam ediyor. Yemen'deki ölü sayısının 123'e çıktığından bahsediliyor. Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısından bahsediyor. Evet, hapishanedeki insanları mahvettiler. 123 kişi. Öyle bir durum var. Şimdi şeye de birazcık geçelim. Brexit'te anlaşmasız Brexit, yani Amerika Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden çıkması, anlaşmasız Brexit deniyor buna. Bu kritik oylamayı da karşı çıkan milletvekilleri kazanmış durumdalar. Boris Johnson erken seçimi gündeme getirmiş vaziyette. Bir kriz yaşanıyor. Brexit İngiltere basınında da tarihi oylamayı kaybeden Boris Johnson küçük düşürüldü diyor. Çok da ilginç bir milletvekilinin şey safından Boris Johnson konuşma yaparken avam kamerasında kalkıp yerinden gidip Lib Demlerin yani başka bir partinin saflarına oturması gibi dramatik bir olay var. Parti Türkiye'de değiştirmiş ve çoğunluğu kaybediyor. O değişiklikle beraber. Britanya parlamentosunda bayağı ilginç bir şey. Yani küçük düşürücü bir yenilgi demişler Johnson için oylamayı kaybetmenin. The Times mesela öyle diyor. En iyi seçeneğinde erken seçim olduğunu söylüyorlar. Başbakan tarihi oylamayı kaybetti başlığıyla. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da vatandaşlara ve iş dünyasına bir çağrı yapmış. 31 Ekim'de sert bir Brexit'e artık hazırlanmalı denilmiş. Son çağrı, hazırlıklı olmak için son çağrı olarak vermiş Euronews bu haberi mesela. Muhafazakar Parti Milletvekili Philip Lee partisinden istifa edip liberal demokratlara geçince hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş oldu. Bir de ihraç uyarısı yapılıyor. Boris Johnson'dan kendi partisinde evet. Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı yapılmaya başladı. Ama dinlememişler anlaşılan. Böyle bir durum da var. Heyecanla takip edeceğiz onu da. Öte yandan Avrupa Konseyi de Türkiye'de yargı bağımsızlığının aşındığını söylüyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusunda derin endişe duyduğunu dile getirmiş. Ciddi şekilde yargı bağımsızlığı aşındı diyor. Hakimlerin ve yargının bağımsızlığı tehdit altında diye yazılı bir değerlendirme yapmış Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri kendisi. Ve yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler başka da var tabii ama yani Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte göstermiş Türkiye'yi de ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olağanüstü hal sürecinde zarar gördüğünü söylemiş. Endişeliyim demiş ciddi şekilde aşıldığı konusunda. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi standartlarına açıkça aykırı olduğunu da söylemiş. Zaten bunu da söylemişti. Bu da BBC'den T24'ten affedersiniz bir haber olarak veriliyor. Evet, sarayda adli yıl açılışı da tartışmaları alevlendirdi tabii. Yani adli yıl açılışının Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleştirmesinin de zaten öne süren 52 baroda töreni boykot etmişti. Beştepe'deki törene katılmayan Ankara Barosu da Sıhhiye Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapmış ve kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edildi. Yargının yürütmenin tahakkümüne sokulduğu bir düzlemde mesleklerini icra etmeye çalışan avukatlar mesleğinin başında kendisini ekonomik ve siyasal kaosun içinde buluyor demişti. Ve yeni bir şey de başladı aslında. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Sözcü'ye konuşmuş. Ve yargı reformunda gerçek gazetecileri tahliye edecek düzenlemeler de olacak demiş. Seçiyorlar böyle. Gerçek gazeteci, yalan gazeteci, şakadan gazeteci. Onları çok iyi biliyor. Madeden gazeteci diye teker teker seçilecekmiş galiba. İstanbul Barosu yalnız Türkiye Barolar Birliği'ne olağanüstü genel kurul çağrısı yapıyor Mehmet Durakoğlu. Dün katıldığı T24 yayınında da Murat Sabuncu'nun 52 baronun adli yıl açılış törenine katılmaması ile ilgili Feyzioğlu'nun meşruiyet sorunu olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna son düzenlemeden itibaren bunu tartışacak konuma geldiğimizi düşünüyorum demiş. Özellikle biz İstanbul Barosu olarak 2017'de o zamanki çizgisi nedeniyle Feyzioğlu'nu desteklemiştik ama şimdi yeniden değerlendirmeye mecbur kılıyor gelişme. Zaten Hasan Cemal de T24'ten yazmış. Barolar Birliği Başkanı sarayda ne demiş biliyor musun Beştepe'de? Demiş yeni bir promosyon mu var? Yeni bir şey mi var? Yeni bir pasaport ya da başka bir şey mi var? Ücretsiz bir şeyler mi var? Neler var? Çok yepyeni bir şey söylemiş. Sınırsız akbil nedir? söz konusu vatansa gerisi teferruattır demiş. Bunu duymuş muydun daha önce? Evet efendim, önemli bir şey söylemiş. Evet, Hasan Cemal de diyor ki, duayen yazarlarından Türkiye'nin. Bir de şey demiş, HSK bugün değilsin dolar 2 lira düşer. Evet, çok her konudan anlıyor. Hasan Cemal söz konusu vatansa gerisi teferruattır yazdım tıkladım diyor Google'da. İşte Türkiye siyasal cinayetler atmosferine mi sokuluyor, suikastler dönemi mi açıklıyor diye bir kere orada yazmış. 1990'ların hukuk dışı, JITEM çatısı altında illegal oluşum, faili meçhul cinayetlerde de okumuş. Asker içinde darbe tezgahları üzerinde de yazmış. Çene altından sıkılan tek bir mermiyle gibi bir başlık var. Nerede o? 1990'ların ilk yarısında Güneydoğu'da yaşanan binlerce Kürt'ün öldürüldüğü siyasi cinayetler. Sonra Özgür Gündem gazetesi meselesi, 92 yılında çıkmaya başlayan Özgür Gündem gazetesinde vurmuş bu insan haklarını hiçe sayan dalga diyor. Ve eski yazılarından Derin Devletle Hukuk Devleti üzerine pek çok yazı yazdım diyor. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na sesleniyorum. Yaz bir kenara. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır zihniyeti bu ülkede hukukun üstünlüğünü engelledi. Bu zihniyeti benimseyen derin devlet eliyle hukuk katledildi. Siyasi cinayetler işlendi. Barış ve demokrasiye hasret bir memleket haline geldik. Gerçek bir hukuk adamı olsan bu memlekette böylesine bir zihniyeti savunmazdın. Ne kadar hazin diye bitiriyor. Haksız mı? Bilemiyorum. Ben sadece Roma hukuku dersi aldım ama onda da zaten erkenden drop ettim. Roma İmparatorluğu. Onu ayrı bir bahiste konuşabiliriz. Okey. Ama Demirtaş'ın tahliyesi de, Avukat Kahraman da, Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahzuni Karaman, tahliye kararının da Demirtaş'la ilgili tüm yargı süreci gibi siyasi olduğunu söylemiş. Yani AİHM'deki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki duruşmayla ilgili. Evet. Yani birkaç gün önce tahliye talebinde bulundum, reddettiler. Ne değişti de şimdi tahliye edildi diye sormuş. Haksız mı bu soruyu sormakta? Evet. Aydın Engin de şöyle yazıyor. Adaletten söz edenlere birkaç soru. AKP reisi ve AKP yargısı bizleri tahliyelere bakarak nihayet adalet geldi diyecek kadar salak mı sanıyor diye sormuş. Ankara 16. Ağır Ceza oy birliğiyle tahliye kararı vermiş Demirtaş hakkında. Hadi sevinelim. Ama başka bir davada ceza verilip hükümlü olduğundan tahliye edilmiyor. Hadi üzülelim. Gezi davasının Haziran 2019 sonundaki duruşmasında tutuklu iki sanıktan biri Yiğit Aksakoğlu tahliye edildi. Hadi sevinelim. Osman Kavala Silivri Voltası'nda 686. gününü tamam etti. Tamam etti. Tutukluğu devam ediyor. Hadi üzülelim. Ama 8 Ekim'deki duruşmada tahliye edilebilir. Tahliye edilirse hep birlikte sevinelim. Cumhuriyet davasında 5 yıldan çok ceza yiyenler Yargıtay kararını bekleyerek serbestken 5 yıldan az ceza yiyen 6 arkadaşımız Kandıra cezaevindeler. Hadi üzülelim. Ama yeni adli yılda haklarında tahliye kararı verilecek gibi. Öyleyse hadi sevinelim. Bu kadar örnek yetsin. Yetmez deseydiniz 100-150 örnek daha sıralardım diyor. Ve sonunda da şöyle söylüyor. Yani adları Cumhuriyet Savcısı olan ve Cumhuriyet değerlerini korumak ve kollamakla yükümlü savcılar ister önlerine getirilen polis fezlekesi olsun, ister birinin yaptığı suç duyurusu olsun, ister re'sen açılmış soruşturma olsun, yukarıda saydığım ve saymayı unuttuğum çok ama pek çok davada daha soruşturma aşamasındayken suç iddialarına, kanıtlara, evrensel hukukun temel ilkelerine bakıp hukuk fakültesinde öğrendiklerini, senin öğrenemediklerini can, ne yapayım? Hatırlayıp niye soruşturmaya yer olmadığı kararı vermediler, vermiyorlar, veremiyorlar. Adaletten söz edeceksek söz eden ister Barolar Birliği Başkanı olan zat, ister devletin en tepesine oturmuş zat olsun, önce yukarıdaki sorulara inandırıcı birer cevap versinler. Evet. Laf ebeliklerine karnımız tok demiş. Ne gerek var ki şimdi hukuk okumaya? Her zaman Turan Feyzioğlu gibi bir şekilde durumu size özetleyen birilerini karşınızda buluyordunuz ya da gazetenizde. Evet. Söz konusu teklifte istinaf düzenlemesi çıkarsa ayrıca Selahattin Demirtaş'ın da hükümlü olduğu davayla ilgili bundan yararlanıp tahliye edilebileceğini söylemiş. O da var lütfen. Evet, zaten şeyde Sezgin Tanrıkulu da bir Şirin Payız'ına yaptığı bir değerlendirmede T24'te diyor ki İnsan Hakları Mahkemesi'nde dosyası görülecek 18 Eylül'de Demirtaş'ın, öncesinde tahliye kararı çıkmasının hükümetin elini güçlendirmek amaçlı olduğunu söylemiş. AİHM'den çıkacak kararın uygulanmaması durumunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilebileceğini savunmuş. Yani siyasi olduğunu söylüyor. Evet. Haksız mı bilmiyorum. Kayyum eylemleri 16. gününü tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına yönelik eylemler dün de devam etti. Diyarbakır'da barış anneleri, kentteki sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir kitle var. HDP milletvekilleri de var. İrademe dokunma pankartı açılıyor. Pereknas Uca'da Batman milletvekili de bir konuşma yapmış. Bu ilk değil, 31 Mart'ta kayyumları onlara gönderdik. Yakın bir zamanda bir daha kayyumlarını onlara göndereceğiz diyor. Bir de bilanço çıkarılmış Diken.com.tr'de. İçişleri Bakanlığı 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi görevden alınan 94 belediye başkanının 41'ine toplamda 237 yıl, 237 ay, 171 gün hapis cezası verildiğini açıklamış. Evet. Biyanet'teki haberde de diyor ki tahammül edemeyecekseniz neden seçim gerçekleştiriyorsunuz diye sormuşlar, haksız mı? Van'da kadınlar Dabbaoğlu Parkı'nda eylem yapmışlar. Eş başkanlık mor çizgimizdir şiarıyla toplanıyorlar. Gasp ettirmeyiz diyorlar. Mardin'de de Karayolları Parkı'nda HDP'liler ablukayı almış, polisler istememişler. HDP'lilerin parkın girişine geçmelerine izin vermemiş nedense. Bunun üzerine HDP'liler de oturma eylemlerini parktaki çimlerin üzerinde yapmışlar. İşte böyle gelişmeler oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Diyarbakır'da görevden alınan seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Cahil, haddini hududunu bil. İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözlerine CHP'li milletvekilleri de sosyal medya hesapları üzerinden yanıt vermiş. Haddinizi bilin diyorlar. Bir atanmış. Pejmürde ederiz ne demek? Pejmürde ilk defa duyuyorum. Pejmürde, pejmürde kelimesini biliyorum da pejmürde etmeyi bilmiyorum. Pejmürde yırtık pırtık, eski püskü filan demek. Pejmürde ederim. Dökülüyor demek ama pejmürde etmek yani yıpratmak mı anlamına geliyor pejmürde bilmiyorum. Pejmürde etmek. İlk defa. TDK'da bakalım hemen. Ben de bu arada şeyi okuyayım. Eski püskü ederiz. Eskitiriz. Dağınık perişan manasına geliyormuş. Evet. Ama pejmürde etmek diye bir şey var mı? Yok, ben duymadım. Burhan Kuzu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman'da katıldığı düğünün sahipleri Hüseyin ve Cihan Yaşar'ı HDPKK'lı belediye başkanına destek ziyareti diye yazmıştı. Özür mesajı yapmış. Cihan Yaşar da yok öyle, mahkemede görüşeceğiz demiş. Paylaşımı alıntılamış Cihan Yaşar, özür de kabul etmemiş. Bir de çok ilginç bir şey var, son olarak onunla bitirelim. TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerinde Ağustos'ta %15,01 seviyesine gerilediğini söylüyor. Ama ekonomistler, sendikalar, siyasi partiler çok tuhaf bulmuşlar bu şeyleri. Çünkü çok yüksek fiyat artışları ve zamlar var. En iyisi yani fiyatlar artıyor, enflasyon düşüyor, nasıl iş demişler. Gerçek enflasyon perdeleniyor demişler. Garopaylan da doğalgaza, çaya, sigaraya, elektriğe, fahiş zamların yağdığı Ağustos enflasyonu TÜİK'e göre 0,86'ymış. Damat Bey belirliyor TÜİK rakamlarını. Yalnızca doğalgaza bir yılda 53,98 zam geldi demiş. Damat Bey'e göre yıllık enflasyon %15, yemeyelim mesajını paylaşmış HDP milletvekili Garopaylan. En iyisi onu yarın Seyfettin Gürsel'le sorarız. Bakalım enflasyon verileri gerçek mi, tuhaf mı, değil mi, normal mi? Şimdilik burada bırakalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Efendim hayırlı hayırlı sabahlar. Evet, barıştan başlayalım isterseniz. Savaşa doğru. Hızlı bir oradan gidişat var, evet. Yani özellikle biraz önce de zaten çok çelişkili Afganistan'dan çekilme kararı üzerinde biraz yorumlar da yapmaya çalıştık. Afganistan büyük bir iç savaşın içine doğru sürüklenecek herhalde. Yani 1980'den bu yana isabet. Evet, yeniden. Yani evet. 80 işte, evet 80 ilginç aslında bu 80 81'de alınıyor bu 21 Eylül Dünya Barış Günü kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Bu geçenlerde Türkiye'de idrak edilen 1 Eylül Dünya Barış Günü diye bir şey yok. Sovyetler döneminde Polonya'nın Nazi Almanya'sı tarafından işgali ibreti alem için ara sıra anan Sovyet sisteminden kalan bir Eylül bu. Hiçbir dünyada hiçbir yerde bir tek KKTC'de kutlanıyor. Asıl tarih? Türkiye. 21 Eylül tabii. 21 Eylül. 21 Eylül ve 1980'den bu yana, yani bunun üstünde durmak lazım. 80'de çünkü Sovyetler Afganistan'ı işgal ediyor. Yani çok gergin bir dönem. Ona rağmen Güvenlik Konseyi'nden ortak karar çıkıyor. Yani Sovyetler Birliği de Dünya Barış Günü 21 Eylül olsun diye. Nedeni de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun mutat yıllık toplantısına denk, açılışına denk düşüyor. Ve 81'den bu yana işte neredeyse 40 senedir dünyada 21 Eylül'de kutlanıyor Dünya Barış Günü. Bu Dünya Kadın Günü gibi bir şey bu aslında. Yani olmayan bir şeyin, ya yani olmayandan kasıt haklardan bahsediyorum, kadın haklarında. 8 Mart bir gün. Halbuki keşke her gün olsa, değil mi? Barış için de aynı şey. Yani keşke her gün barışı konuşabilsek. Ama evet, öyle değil. Bu konuda bir. Evet, birkaç defa değinme fırsatı bulmuştuk. Özellikle Can Tombil de bunun üzerinde duruyor. Yani bir tek Türkiye'de böyle bir Eylül. Evet. Barış yok zaten var. Dünyada hiçbir, yani girip aradığında internette falan bir bilgi yok yani Türkçenin dışında. Evet. Şimdi bir de 23 Nisan da Dünya Çocuk Bayramı gibi sunuluyor ama öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok. Evet. Dünya Çocuk Günü de farklı. Şimdi ben yalnız bu vesile edip iyi ki bunu gündeme getirdin. 21 Eylül'de Dünya Barış Günü tabii çok önemli bir şey, kutlanması ve muhakkak vurgulanması lazım. Ondan bir gün önce de tarihin ilk büyük iklim eylemi var. 20 Eylül'de de iklim için eylem var. Dünyanın dört bir tarafında, üstelik büyük şirketlerin de bankalarda dahil katılmaya başladığına dair önemli İlk haberler defa. De geliyor. İlk evet, defa. Evet. Önemli. Evet, evet. Yani 20 Eylül'ü, ondan sonra da 21 Eylül'ü barışla. Ne kadar ısrar etsek üstünde azdır. Zira 21 Eylül'ün, bu yılki 21 Eylül Dünya Barış Günü'nün bir özelliği daha var. Barış için iklim eylemi temasıyla yapılacak. Evet, o da birleşiyor. Hmm. Muazzam önemli yani. Barışla iklim, evet, iklimi korumak aynı şey aslında. Yıllardır dilimizde tüy bitti söylemekten. Aynen öyle. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir mesajı var bununla alakalı. Yani bizim bildiğimiz şeyleri tekrar ediyor. Küresel iklim acil bir durumdur diyor. Güvenlik ve istikrar için tehdittir diyor. Kıyı bölgeleri değil sadece iç bölgeler de yaşanmaz hale gelecek diyor. Yani insanlık aşırı hava olayları ve felaketlerin daha sık yaşandığı bir dünyada yaşamak zorunda kalacak diyor. Ve bu bağlamda, yani senin söylediğinle de alakalı tabii bu, dünyadaki bütün enerjiyi harekete geçirmek üzere 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir iklim eylem zirvesi düzenliyorum diyor. Evet, yani Greta Thunberg de zaten onu esas alarak yelkenliğiyle, sıfır karbon salımıyla bütün 15 günde geçerek Atlantik'i bütün o korkunç hava durumlarına rağmen yaptı. Şimdi 9 Eylül'de de bir başka iklim şeyi de var, Intercept grubunun yaptığı. Yani hızla bu tarz şeyler devam ediyor. Greta zaten Birleşmiş Milletler'de de kürsüye çıkacak bu vesileyle. Yani ne kadar üzerinde konuşulsa azdı esasen. Yani ısrarla tekrar etmek lazım. Çünkü yani genelde insanlar hakikaten daha hala farkında değil. Ve teknolojinin bu meseleyi çözeceğine, eninde sonunda çözeceğine dair bir saftirik hatta bir yaklaşım var ve çok yaygın bu. Özellikle yaşlı insanlarda görüyorum. Ve merak etme canım, ya bugüne kadar yaşadık, bundan sonra da yaşayacağız. Yani bir şey olmaz gibi bir tavır var. Yani hakikaten bizden ne kadar tekrar etsek azdır. Evet, BBOA sendromu. Bize bir şey olmaz abi. Bize bir şey olmaz değil mi? Evet. Bir de şimdi diğer konu bu, iki gün önce Milli Savunma Üniversitesi'nde, böyle bir üniversite var canlı, haberdarsın değil mi? Milli Savunma Üniversitesi mi? Tabii. Bizim zamanımızda harp okulları vardı efendim galiba. Yok, bu özel üniversite. Özel üniversite mi? Özel üniversite. Aa, burs veriyorlar mı? Tabii canım, giriyorsun oradan milli savunmacı olarak çıkıyorsun. Milli savunmacı. Mesleğiniz nedir? Milli savunmacıyım mı diyorsunuz mezun olduktan sonra? Yani asker olamayacağına göre. Milli Savunma Üniversitesi'nde bir toplantıda konuştu Recep Tayyip Erdoğan. Ve arkasında da bir yeni Türkiye haritası vardı. Niye yeni? Çünkü Mavi Vatan diye denizler üzerinde, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de, evet, Türkiye'nin sahip olması gerektiği, neyse artık, bir alana işaret ediyordu ve maviye boyanmıştı o harita. Evet. Yani 780 bin küsur kilometre kareye ilaveten şimdi bir de Mavi Vatan'ın var. Rakamı veriyorum. 462 bin kilometre kare. Evet. Bu arada ne demek 462 bin kilometre kare? 462 bin kilometre kare de Mavi Vatan. Mavi Vatan. Hmm. Evet. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir üniversite burası galiba. Askeri Yönetim Kurumu. Asker çıkıyor galiba burada. Sadece savunmacı. Yok yok, çıkmıyor, sanmıyorum mu? Yani bilmiyorum. Savunmacı yani, nedir? Askerdir zaten. Evet. Doğru, evet, olabilir. Şimdi sen 462 bin kilometre kare daha toprağın var demek. Yani toprak değil, deniz bu. Bin. Evet. Yani. Nasıl? İyi. Şimdi bu şaka bir tarafa, yani bu Türkiye'de yeterince konuşulan bir konu değil maalesef. Yurt dışında konuşuluyor tabii ve Yunanistan'da. Yani kıyamet koptu demeyeyim ama Dışişleri Bakanı konuşmak zorunda kaldı tabii. Yani bunlar haritalarla olmaz bu işler. Konuşarak halledilir. Ama öyle bir niyet yok. Çünkü aksine gerekirse gerekeni yaparız. Her konuda olduğu gibi. Evet. Dedi Cumhurbaşkanı. Yani savaş demek yani. Ben buraları alırım demek. Bugün tatbikat var mesela. Evet, şeyde Datça'nın açıklarında, yani şeyde, yani uluslararası sularda, karasularında ve gerçek mermiyle tatbikat var. Hem Türkiye'nin tatbikatı var, hem Yunanistan'ın tatbikatı var bu sabah. Şimdi bu Mavi Vatan meselesi bir kenara not etmekte fayda var. Bunun müellifi, bir kitap var çünkü bu adı taşıyan, Cem Gürdeniz adlı bir emekli tüm amiral. Ve bu aydınlık çizgisine çok yakın bir şahıs. Koç Üniversitesi'nde de bir araştırma merkezi var. Ve bu işin taşıyıcısı bu. Yani bu mavi vatanın, ama bu artık yani aydınlık çevrelerinden çıkıp anlaşılan o ki Ankara'nın bir politikası haline geliyor. Yani bu meseleyi daha ileride herhalde çok konuşacağız. Tekrar ediyorum, sadece Ege ve Karadeniz değil, Akdeniz'de de, Kilit'in kuzeyinde de bir mavi vatan var. Aklında olsun yani Cem Gürdeniz'in çalışmaları önemli yani. Girit'in ta oralara kadar gidiyor memleket yani. Evet, oldukça de bunun tabii bir başka üzerinde durulması her zaman şart olan bir yönü de bunun fosil yakıt için yapılıyor olması. Zaten dünyayı tabii ki yakıp yıkmakta, mahvetmekte olan fosil yakıtların peşinde, evet. Bunu gerek Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs Cumhuriyeti ve onunla bir işbirliği yapan çeşitli uluslararası şirketleri, büyük petrol devlerine katıyoruz, hem de Türkiye'nin de bu şekilde gene oradan, evet, doğal hidrokarbon adı altında onu da yumuşatarak, evet, bir gaz, fosil yakıt çıkartmak için, yani bir çeşit intihar nöbeti gibi bir şey aslında. Tabii fosil yakıt laneti bu. Yani tüm dünyayı sarmış, özellikle de bölgeyi sarmış olan fosil yakıt laneti. Yani bitmiyor, tükenmiyor. Bir bitse de kurtulsak, hani diyorlar ya 2066'da bitecek falan gibi mesela. Peak oil hikayeleri, evet, kalmadı o da. Yani Suudi, bir tane Yemen'de olup bitenlerin filan da tamamen bütün bu insani, tabii, faciaların, göçmen faciaların kökünde de bu fosil yakıt laneti şey yapıyor. Evet. Yani mavi vatanın da yani gerekçesi tabii bu, elletmeyiz. Fakat tabii şimdilik tamamen retorik, yani bunların hayata geçebilmesi çok zor, ama belli de olmaz. Yani hiç belli olmaz, çünkü sert rejimler yönetemedikleri zaman veya yönetemez hale geldikleri zaman illaki bir kaçamak ararlar. O kaçamak da umumiyetle yurt dışı olur. Bunu kaç kere işledik Açık Gazete'de. 1974'te Albaylar Cuntası'nın Kıbrıs macerası, 1978'de Arjantin'deki Malvinas macerası, Videla askerlerin, Videla'nın başında bulunduğu cuntanın. Yani bu tip, hatta 1980'deki Afganistan işgali için de aynı şey söylenir. Yani Sovyetler o zaman iyi gitmiyordu, hatırlarsınız. Afganistan bir, yani Afganistan'ın işgali, onunla başladık bu sabah. Yani zordaki Sovyet rejiminin bir dışarıda bir çare arayışıydı esasen. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. O zamandan beri Afganistan'a bir daha istikrar geri gelmedi yani. Dolayısıyla bu işlerin sonu hiçbir zaman iyi bitmiyor. Yani bu dış maceralardan bahsediyorum. Ve yani şu sırada Türkiye'nin önünde Suriye, Irak, Kıbrıs, Yunanistan'ı ilgilendirecek şekilde bir dış macera olasılığı duruyor. Buna sadece hükümet karar vermiyor. Halk da pek memnun bu konuda. Yani bir ters bir aman durun bir dakika ne oluyor falan diyen yok. Muhalefetten böyle bir şey duydunuz mu siz? Yok. Ne? Yani bunlar maceradır, çok tehlikelidir. Oturup konuşalım, bu sorunlar böyle halledilmez. ülke için de söylüyorum. Yani evet. Yunanistan, Kıbrıs, Suriye ve Irak konusunda muhalefetten bir aykırı ses duydunuz mu? Yok. Evet. Bir dakika diyen yok yani. Yani bu, yani bugün adam savaş emri verse herkes alkışlayacak. 3-5 kişinin dışında onlar da vatan haini ilan edilecek zaten beğenmedikleri için. Hemen şehit şüheda edilmesi başlayacak ondan sonra ve böyle yürüyecek yani. Bu çok önemli. Sadece yani Ankara'ya, rejime ve saraya bağlanabilecek bir şey değil bu. Bu savaşkanlık yani. O yüzden yani bu bütün bunlardan yani barıştan ne kadar bahsetsek azdır. Fosil yakıt için yapılacak savaşlardan ne kadar bahsetsek azdır. Ve burada bir toplumsal muhalefete olan ihtiyaçtan ne kadar çok bahsetsek azdır yani. Evet. Öyle yani. Peki bu konuda bitirebiliriz herhalde değil mi? Yok hayır, şimdi bu konu bu kadardı şimdilik ama bunun takibi olacak herhalde yani burada bir şey evet, bitmedi. Evet. Bu bilakis yani geliyor, bir şey geliyor yani çok çok, çok gergin ortam. Evet bugün Hürriyet Gazetesi de şeyden bahsediyor işte bu Uluslararası Mülteci Hakları Kuruluşu'nun raporuna göre de en büyük toplu göç dalgasının olduğu savaşın başından beri 500 bin kişi. Vallahi şimdi işte bununla bağlantılı olarak bütün bu konuştuklarımızla bağlantılı olarak İdlib patlamak üzere yani evet. Senelerdir söylüyoruz Açık Gazete'de, yeni değil. İdlib patlamak üzere artık yani onu orada tutmak mümkün değil yani insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyorlar ve kaçacaklar. O yüzden işte 1 milyondan falan bahsediliyor. Toplam geçen hafta işledik biliyorsunuz. 3,5 milyon insan yaşıyor ağırlıklı olarak Sünni Suriyeli. Ve er veya geç yani İdlib'in boşaltılması kararı alınmış ise ki öyle gözüküyor. Bunlar gelecekler Türkiye'ye. Yani başka bir hiçbir çıkışları yok. O da Batı'yı zorlayacak çünkü Türkiye'yi transit ki geçecekler. Şimdi Yunan adalarında, Ege adalarında muazzam bir irticacı artışı var. Adalardaki kapasitenin iki misline çıkmış durumda ve Yunanistan'da bir mini kriz yaşanıyor bu konuyla ilgili. Midilli adasından o meşhur bir yani IŞİD'çilerin kontrolü altında olduğu söylenen bu Moria kampından bilirsin oradan 1500 mülteci Anakara'ya transfer edildi bu geçtiğimiz günlerde ve devam ediyor. Sakız'da da aynı şey yapılacak. Sisam'da muhtemelen ve bütün yani bu Leros'ta, Kos'ta, Rodos'ta ama geliyor, arkası geliyor yani. Geçen gün vermişsinizdir bu muhakkak. Bir günde 500 küsur mülteci geldi Midilli'ye. Evet, Midilli'ye değil mi? Evet. 2015'ten beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu tabii aynı zamanda şu demek, bu Mart 2016'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve Türkiye'deki o zamanki korkunç insan hakları ihlallerini görmezden gelerek ve göstere göstere yapılan o mülteci anlaşması berrava oldu demek. Tabii yani hiçbir şey yaramadı, patlamak üzere yani onun artık hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Çünkü mülteciler yani 2015'teki gibi değil, hala o rakamları kullanıyorlar. Çünkü orada korkunç bir şey vardı ama oraya doğru gidiyor iş. Hele İdlib patlarsa muhtemelen oradan bir otoyol oluşacak. Yani Türkiye'nin güneyinden Antakya'dan Ege kıyılarına doğru bir otoyol oluşacak ve doğrudan doğruya karşıya geçecekler. Böyle bir ihtimali göz altında tutmak lazım. Yani göz önünde tutmak lazım. Evet, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in raporunu da ele almış bugün Sedat Ergin de Hürriyet Gazetesi'nde ve özellikle kadınların ve çocukların durumuna da en çarpıcı tarafı diyor. Yani bölgede yaşadığı tahmin edilen 3 milyon sivilin %51'i çocuk ve %25'i de kadın. Tabii. Bir facia yani. Cengiz Bey peki şeyden... Şunu söyleyeyim hemen. Batı'nın otoyolun uzandığı Ege kıyılarının umurunda mı İdlib'de olanlar şu anda mevcut olan durum? Allah kim yani insanlar İdlib'in nerede olduğunu bilmez canım. Tabii ki değil de. Gazetelerde vesaire de yok. Evet yok. Yani. Son bir 2-3 dakikamız var. Ya, bu yalnız Süleyman bir Soylu, de konuğumuz olacak sonra. Çok sadece bir hatırlatma bu Anayasa 127. madde ve idari vesayet yani mahalli idareler, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayetten sürekli bahsederiz. O da mutat konularımızdan biridir. Onunla ilgili önemli bir gelişme oldu bu Süleyman Soylu. Sen işine bak mealen söylüyorum. İşinin dışındaki işlere karışma. Pecmurde ederiz, evet. Mahvederiz siteli dedi Ekrem İmamoğlu'na hitaben. Cumhuriyet Halk Partisi de bir atanmışın bir seçilmişe olan üstünlüğü kabul edilemezdi yollu bir şey söyledi. Yani Türkiye İdari Vesayeti 1876'dan bu yana metinlerde var olan 1876 diyorum kanunu esası idari vesayeti yeni keşfediyor. Sanki böyle bir komik bir durum var. Yani ne zannediyorsunuz? Tabii ki öyle. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Ama Türkiye'nin bütün sistemi idari, hukuku böyle. O yüzden yani burada daha işte çok yapacak iş var. Evet. Evet. Peki bitirirken durum o zaman bu. Senin için seçtiğimiz parça Uluslararası Barış Günü 21 Eylül için yapılmış özel bir parça. Barış harika. Günü Song of Peace yani barış için şarkıyı doğru. Seslendirecek çocukların ve koronun sesinden. Mükemmel. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere efendim. Teşekkürler. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. T24'ün 10. yıl dönümü geldi. O vesileyle Doğan Akın'la ve Hazal Özbarış'la konuşacağız. TRT 10 yaşında, T24 10 yaşında onun macerasını birazcık değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye medyasının önemli bir organından bahsedeceğiz bugün birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi konuklarımız var. T24 10 yaşında ve Doğan Akın ve Hazal Özbarış'la beraberiz. Bu macerayı biraz konuşalım diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Sizi burada görmek gayet güzel geliyor bize. Bizim için de öyle, Açık Radyo'ya konuk olmak. Çok güzel. Dün yanlış olacağını eksik olsun kuralıyla. Evet. Yani Hakan Aksay'la yaptığınız konuşmayı şöyle bir dinleyerek şey yaptım ama zorlukları ve başarılarıyla da çok güzel geçtiğini söylemiştiniz. Bu ne demek, yanlış olacağını eksik olsun kuralı? Ya biliyorsunuz çok acil bir meslek gazetecilik. Sürat gazeteciliğin çok tayin edici unsurlarından birisi. Ve bu çok kazalara neden oluyor. Ve bizim Türkiye'deki özellikle medya basın tarihimiz çok kötü hatıralar içeriyor. Bunların önemli bölümü tabii ki niyetli yanlışlar. Öyle planlanmış. Hep devlet dili kullanılan bir gazeteciliğimiz oldu bizim. Şimdi de öyle, doğrusunu isterseniz, sadece kapsam boyut değiştiriyor. Ama bir de gerçekten hızdan, kontrol etmemekten kaynaklı çok sorunlarımız oluyor. İnternet bu sakıncayı daha da büyütmüş durumda. Onun için ben hep diyorum ki tabii ki süratli olacak. Ama eğer kuşku varsa, tereddüt varsa, yanlış olacağına eksik olsun. Çünkü yüzlerce mecra aynı anda bir haberi, bir iddiayı girdikleri için biz de eksik oluversin diye bir denge arayışın ifadesi o. Hazal Özbarış, ne diyorsunuz? Katılıyorum. Şu sıralarda siz faaliyet halinde değilsiniz, evet, galiba, değilim. Değil mi? Değilim. Ben 2011'de girdim. T24 kurulduktan 2 sene sonra girdim. 2017'de çıktım, son 2 senedir de yokum ama takip ediyorum. Ve o eksikliğin hani bir sebebi olan kadronun normal hani şey basılı gazetelere göre küçük olmasından da kaynaklanan yanlarını hani birinci elden tanık oldum. Evet. Evet, bir de zaten medyanın durumunu özetleyen dediği analize eden diyelim etraflı bir kitap da evet, çıkardınız yani. Evet, öyle. Daha çok medyanın farklı taraflarından, diyelim ki Akit, diyelim ki Milliyet, diyelim ki Cumhuriyet, Özgür Gündem, buralarda çalışan basın mensuplarıyla söyleşiler yaptım ve otoriterliğe geçiş döneminin sanıyorum adım adım tüm süreçlerini, medyadaki yansımalarını gösteren bir kitap oldu o. Aslında evet, bütün medya, bizim basın ve medya tarihimizin en kapsamlı söyleşi külliyatı olmuş oldu Hazal'ın söyleşileri. Derinlemesine mülakatlar, neredeyse akademik boyutta diyebileceğim. T24'ün değil de Hazal'ın emeğinin altını çizmek için ve baktığı yerin altını çizmek için söylüyorum. Akademik boyutta diyeceğim bir derinliği ve şeyi var, yelpazesi, kapsamı var. O açıdan kıymetli buluyorum o kitabı. Galiba benim çabamdan ziyade T24'ün getirdiği bir perspektif de oldu. T24 gibi bir yerde çalışınca aslında ana akımın ne yaptığını ve ne yapmadığını çok daha iyi görüyorsunuz. Dolayısıyla orada çalışan insanlara gidince sorgulayacak alanlar çok bariz bir şekilde parlamaya başlıyor. Tam da o eksik olsun, yanlış olacağına hikayede yanlışları daha iyi görüyorsunuz ana akımdaki. Evet, biz de zaten sizin çalışmalarınızı yakından takip etmeye çalışıyorduk. T24'ü de başından beri takip teydik. Yani çok bizim için önemli bir kaynaktı. Tekrar kendi katkılarınızı tekrar koymayı düşünmüyor musunuz? Belli olmaz diye. Müsaadenizle ben bir soruyu açıklık getirmek istiyorum. Genellikle tanıştığımız dinleyicilerimiz şey diye soruyorlar. Ne ara hazırlanıyorsunuz? Yani bir de bu işin koşturmacası var işte. Hemen öncesinde ne ara okuyorsunuz? Ne ara bunları çıkarıyorsunuz? Ardından sunumu hazır hale getiriyorsunuz. Ve bunu Açık Gazete programında sunuyorsunuz diye çeşitli sorular geliyor. Şu şekilde düşünüyorum, bunu da söyleyeyim. Bir el alışkanlığı var aslında bu konularla ilgilenen insanların hayatında ya da profesyonel gazeteci gazete okuyucularının hayatında. Ben 2011'de Açık Gazete'ye başlamıştım. O zamanlar Radikal vardı, Radikal'in internet sitesi vardı. Yani web browserını, internet tarayıcısını açtığım zaman direkt radikal.com.tr diye yazdığım zaman haberler teker teker düşüyordu, neler var neler yok diye. Ve ardından Radikal'in hayatımızdan çıkmasıyla beraber T24 ilk defa bir internet gazetesi, basılı olmayan bir internet gazetesiyle tanışmış olduk. Ve şu andaki temel alışkanlıklarımdan bir tanesi de bu. Yani browser açar açmaz T24'ün internet sitesine girmek ve oradaki güncel olayların ne olduğunu alabileceğiniz en rafine bir şekilde alıp yayına hazır hale getirmek için bir taslağı çıkarmak, iskeleti çıkarmak. Yani benim hayatıma internet gazeteciliği T24'ün sayesinde girdi. Yani çok kıymetli. Sorumluluğumuz da çok büyük demek. İşte onu da vurgusunu yapmaya çalışacaktım. Teşekkür ederim. İnternet gazeteciliği diye ayrı bir kavram yakın bir zamanda tartışılıyordu. Şimdi böyle bir tartışma var mı? Hala gazetecilik içerisinde internet gazeteciliği ve basılı gazetecilik olarak nitelendirilen bir ayrım söz konusu mu? Ben baştan beri internet gazeteciliği ifadesine aslında karşıyım. İnternette gazetecilik diyorum. Yani imkanlarını çok arttırdı internet. Yani neredeyse gerçekten biraz abartarak söylüyorum ama bir kağıt kalem mesafesine getirdi gazeteciliği. Evet. Çünkü o büyük altyapı yatırımlarından uzaklaştırdı ve en azından gazetecilerin kendi girişimlerinin olabileceğine dair imkanlar sağladı. Bir hacim imkanları sağladı. Yani görsel, işitsel, metin, video gibi. Her şey hacim imkanları sağladı. Sürat sağladı. Ama gazetecilik değişti mi derseniz hayır. Yani değişmedi. Gazetecilik aslında temel işleviyle orada duruyor. Ama işin şey boyutuna çok giderseniz o zaten televizyonlarda da vardı. Biz aynı zamanda burada eğlendireceğiz de. Yani neydi o ifade? Infotainment mı? Yani hem haber hem eğlence gibi. O zaten eskiden de vardı. Aslında basılı gazetelerde de vardı. O hatta Ertuğrul Özkök biliyorsunuz onu çok kullanırdı. Tartışma da yaratırdı. Hürriyet için yayınlarını dile getirirken, yaklaşımını anlatırken. Bence internette gazetecilik. Temelinde çok değişmiyor. Siz de çok tecrübelisiniz. Ne dersiniz Ömer Bey bilmiyorum ama soruları siz soruyorsunuz burada ama. Evet, yani, estağfurullah. Yani şey esas itibaren benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de gene Hakan Aksay'la yaptığınız konuşmada çok genç insanlarla kurulmuş olduğunu vurguluyordunuz. Bu kaçınılmaz Türk, olarak. Evet, kaçınılmaz olarak ama aynı zamanda tam bir erdem oluşturuyor bu. Açık Radyo'nun kendi 25. yıla giriyoruz 2 ay sonra. Evet, bizde. Yani fena değil durum. Bizim de her zaman çok önemsediğimiz, daha doğrusu hem kendiliğinden başladı ama ondan sonra da hep hayatımızın en önemli ilkelerinden biri gençlerle birleşik olması. Mesela Açık Gazete programını ben önce büyük, sonra o terk edince bizi küçük oğlumla devam ettirdim ve hep böyle kuşaklar arası bir muhabbet halinde yapmıştım. Bu çok işe yarayan bir şey yani. Kıtalar arası, satırlar arası, kıtalar arası, kuşaklar arası muhabbet gibi tanımlıyorduk. Siz de ondan sonra zaten vurguluyorsunuz işte önemli Türkiye'nin önde gelen yazar, hem yazar ve gazeteci değil işte Hasan Cemal, Mehmet Yılmaz, Aydın Engin, Fikret Bila, Bekir Ardır gibi önemli bir buluşmayı da sağladınız. O açıdan da çok zenginleştirici geliyor bana. Sağ olun. Biraz önce Can Bey bahsetti Radikal'den. Umarım bugün yarın Tuğrul Er Yılmaz'da başlayacak. Onu ilk kez buradan da söylemiş olayım. Yıllardan beri onun vaktiyle bir sokak dergisi vardı Radikal'den önce. Harikulade bir yayındı. Orada Münevvere mektupları vardı. Ben çok severdim. Başka türlü bir cemiyet şeyi, dedikosu çok eleştirel, çok şey. O da başlayacak. Bir iki dış politikada bir iki yadar daha düşünüyoruz. Çünkü çok ciddi meseleler var. Aslında bu birliktelik çok iyi. Öğrenmenin olmadığı bütün ilişkiler birazcık donuyor, bütün süreçler birazcık eskiyor, yenilenmiyor. Aslında bu birliktelik işin gazeteci tarafında öğrenmeyi, yani tecrübeli gazeteci tarafındaki öğrenme kanallarını tekrar açılmaya zorlayan bir şey. Mesela Hazal çok düzenli olarak Hasan Cemal'le çalıştı. Ve yeri geldiğinde yazılarını tartıştı. Yeri geldiğinde birlikte Güneydoğu turuna çıktılar. Ve müthiş bir alışveriş oluyor aslında. Yani işin gazeteci tarafında ne yazık ki bizim meslektaşlarımız bir süre sonra öğrenmeye inanılmaz bir şekilde kapatıyorlar radarlarını. Ve gerçekten de hem o haberciliklerine çok yansıyor, hem yorumlarına çok yansıyor, hem çok önemsedikleri kanaatler konusunda onları çok yanıltabiliyor. Dolayısıyla işin masanın öbür tarafında gençlerden aldığınız o kadar çok şey oluyor ki, yani sadece bir taraflı öğrenme süreci değil de siz de oradan çok ciddi bir enerji, bir başka bir bakış açısı alıyorsunuz. Bizim mesela bütün yöneticilerimiz hep Hazal işte Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, siyaset bilimi bölümünü bitirdikten sonra başladı T24'de. Çok uzun süreler mesailer yapıp çok kısa sürede çok temel gazetecilik tecrübesini kavradı. Ondan sonra uzun sayılmayacak bir süre sonra Yazı İşleri Müdürlüğü'ne geldi. Ve orada aslında böyle bir yayını yönetti. Yani yazarlarıyla, editörleriyle, kısıtlı sayıda bir iki de olsa muhabirimizle o zaman için yönetti. Ve şunu görüyorsunuz, o birliktelik tabii ki ben de hep beraberdik küçücük bir haber merkezinde. Yani ben Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı işleri masasına yaklaşmak için bilmiyorum ama yaklaşık bir 7-8 yıl geçirmiştim. Yani orada inanılmaz bir kast da oluşuyor. Eski geleneksel dediğimiz o gazetecilikte. Evet, şimdi oradan da ben de şey, tam sözünü kesmiş gibi olmasın ama yani 1970'ten beri gazetecilik yapan bir medya elitlerinin çok büyük bir tehlike olduğundan da bahsediyordunuz Hakan Aksay'la yapılan dün TV4'te izlediğim konuşmada. Bu medya eliti meselesini biraz daha açabilir miyiz? Yani ben mesela artık ikinci bir huy edindim, ikinci bir tabiat gibi. Şimdi canla konuşuyoruz, böyle sabahları açıyoruz ve bizim için son derece önemli, objektif olarak önemli gibi gelen haberlerin, diyelim ki mesela işte bu Bahama adalarındaki muazzam yıkım, yani sıfır gazetelerin, basılı gazetelerin önünde sıfır oluyor. Bu sebebi, yani sebebini tahmin etmek mümkün ama çok önemli siyasi gerekçelerini tahmin etmek zor. Yani şöyle de bir espri geliştiriyoruz aramızda. Mesela ben bir eski bir sabah yazarı olarak ya da okuru diyeyim. Yazmadım hiç sabahta. Bu bir espriydi. Okuru da pek olmadım aslında. Ama o kimliğe bürünüyorum. Ben bunları nereden öğrendim? Sabahtan öğrendim diyemiyoruz. Yani sabah sözün gelişi, Hürriyet içinde, Milliyet içinde, Yeni Şafak içinde, Star içinde, kimi zaman Cumhuriyet ve Bir Gün içinde geçerli olabiliyor. Bunu, bu medya elitlerinin rolünü birazcık açabilir miyiz? Medya eleştirilerinde ve tartışmalarında çok demirbaş konular var. Bir medya sermayesinin çarpıklığı, hiç kuşkusuz, yani nokta. Artısını tartışmaya, birbirimizi ikna etmeye, uzlaşmaya çalışmamıza gerek yok. İki, siyasal ve bürokratik baskılar, nokta, yani çok açık. Evet. Yani Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir milli güvenlik rejimi olarak da kuruldu. Bunun basına çok açık yansımaları oldu. Zaman içerisindeki o şeyin bugün yaklaşık 100 yıl sonra aynı şekilde o geleneğin devam ettiğini görüyorsunuz. Bu da nokta. İş dünyası reklam veren kısıtları, bu da nokta. Ama tartışmadığınız bir şey var. Gazetecilerin kendisi, ideolojik takıntıları. Orada gördükleri işlevin gazetecilik dışındaki boyutları için elde ettikleri imkanlarla kendilerini ödünç vermeleri. Bugün mesela biraz önce bahsettiğiniz, hani şunu göremiyorum, Bahama Adaları'ndaki yıkımı göremiyorum, yarın başka bir şey göremiyorsunuz, öbür gün Davutoğlu, işte AK Parti, AKP içerisinde çıkan bir muhalif hareketi, bugün ana akım dediğimiz tırnak içerisinde birçok yayında bir satır açıklamasını bile göremiyorsunuz falan. Şimdi peki bunu kim yapıyor? Yani bu gazeteciliği kim icra ediyor? Biz bu tartışmadan medya elitlerini, kendilerini ödünç vermiş bu insanları esirgersek, çok itibar aradığımız kamuoyunda bir inandırıcı olabilir miyiz? Yani içten olabilir miyiz gazetecilerin hem ideolojik takıntılarını, neler yaptılar o takıntılarla? Hı hı. Yıllar boyunca neler yaptılar? Neler yaptık diyeyim daha evet. doğrusu. Buyuran varsa her zaman şunu söylüyorum, o buyruğu alan da var. O buyruğu alan tarafı tartışmasak olur mu? Olmaz. Evet, bu çok önemli çünkü yani mesela anlık anlık köşe yazarları, baş yazarlar filan hiç mesela bizim hayati önemde bulduğumuz bazı konuları, küresel iklim yıkımı mesela, sıfır görüyorlar. Yani bu işte en tipik örneklerinden bir tanesi, geçenlerde yaşadık, çok hala anlayabilmiş değilim, bunca zaman şaşırma yetimi koruyorum. Şimdi İzmir'deki bu büyük yangında Ormancılık Bakanı 500 hektar dedi. Bunun üzerine de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 5000 hektar dedi. 10 katını söyledi. Ondan sonra da TMOB, İzmir TMOB Şubesi 6500 hektar dedi. Ve bakan çıkıp bunu tekrar düzeltmedi, değişmedi. Evet. Şimdi böyle bir şey nasıl olabilir? Ne kadar yer yandığını bile medyadan öğrenemeyeceksek nasıl öğreneceğiz biz yani? Evet. Bu konuyla alakalı hazır T24'ü bulmuşken yıllardır sormak istediğim soruyu müsaadenizle sormak istiyorum efendim. Yani şöyle düşünelim. Dostacı söyler kısmını parantez tabii içinde ki. Söyleyerek şimdi söylüyorum. Geçtiğimiz Temmuz ayı dünya üzerinde ölçülmüş en sıcak ay olmuştu. Evet. Yanlış hatırlamıyorum galiba. Evet. Ve şöyle bir durum yaşanıyor. Bu sıcak içerisinde ve bu durumla alakalı olarak gazetelere ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara baktığınız zaman neredeyse büyük bir çoğunluğu, Birleşmiş Milletler içinde bir araya gelen IPCC raporunu çıkaran bilim insanları da dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu bu durumun, bu yaşanmakta olan sıcaklık artışının 1,5 dereceyi zaten aşılmış olduğu kesin gözüyle bakılıyor ve 2 derece içerisinde tutmak için de elinden gelenin dünyanın yapması gerektiğini söyleyen bir zamandan geçildiği aynı şekilde dile getiriliyor. Bu durumla alakalı olarak haberlere baktığınız zaman birçok felaket görüyorsunuz. Buzullar eriyor, orman yangınları çıkıyor, birçok alanda çeşitli kuraklıklar ve bunların akabinde gelen göçler var. Evet. Ama bir yandan da baktığınız zaman karşı tarafta da bir cephe var ve bu cephe içerisinde de fosil yakıt endüstrisinin kendi içerisinden çıkan finansmanla beraber parasını verip araştırmalarını yaptırdığı ya da siyasi iktidarın NASA'nın şu anda kullanıldığı gibi çeşitli araştırmalar yaptırdığı kurumlar var. Evet. Bunlarda da zaman zaman şeyler çıkıyor mesela. Mini buz uçağı geliyor. Evet. Mesela evet. 1 Ağustos tarihli T24 haberine gelelim. Güneşin solar minimum evresi 2055'e kadar sürerse yeni bir buz uçağıyla karşılaşabiliriz evet. şeklinde bir haber çıkıyor. Yani bir diğer taraftan da insanlar bu yaşanmakta olan sıcaklık artışıyla mücadele etmek için sokaklarda yüksek sesle haklarını talep etmeleri için bazı gazeteler ve bazı yayın organları tarafından promote edilirken bir diğer taraftan da menşe belli aslında. Mesela Express'te çıkıyor, evet. Sun'da çıkıyor, evet. Daily Mirror'da çıkıyor ve onları yazan kişiler de belli, yazarlar evet. da belli. Bu yazarların olduğu gibi haberlerin arkasında ne olduğunu bilmeden bir şekilde Türkçe'ye çevrilip internet sitesine konulması nasıl bir editoryal sürecin ürünü oluyor? Can, ben sana söylemedim ama şiirin payızına konuk olduğum zaman Doğan Bey'e evet. söyledim bunu. Hazırlıklar. Evet. Sana söylemedim. Tamam, şöyle. Yok estağfurullah, çok iyi ki söylediniz. Bu da gazeteciliğimizle ilgili bana bir şey düşündürdü. Gazetecilikte biliyorsunuz hatalar böyle, amalar şunu. Bu çok net bizim editoryal hatamız. Hı. Yetersizliğimiz. O dediğiniz şeyi, arka planı görmemek. Biz öyle bir haber koymuşuz ki aslında haber diye. Ya yani bütün bu ısınma mısınma falan hikaye buzul çağı geliyorsa bunun cez gibi bir şey olmuş yani. Hatamız, eksikliğimiz, hiç lamıcı mı yok. Onları da hep böyle kabul etmek ve o hataları böyle tecrübeye çevirmek lazım. Onun için iyi ki söz konusu ettiniz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Dostacı söylüyor. Dediğim gibi alışkanlık. İlk olarak T24'e girip karşınızda bu haberi gördüğünüz zaman biraz insan ne oluyor denir ona? Pejmürde. Pejmürde oluyor. Yani şey, bizim Can'ın söylediği önemli bir nokta. Biz de bu Açık Gazete'ye artık 24 yıldan beri, ben deneyim olarak söyleyeyim, hazırlanırken belli şeylerimiz var, kalıplar. Yani şeyin, bilgisayarımızın ekranında işte belli sayıda şey var. Mesela BBC Türkçe çok önemsediğimiz bir şey. Biyanet. Evet. Biyanet var, Common Dreams var, Democracy Now var, evet. radyo olarak, bir de T24 var. Bunlarsız güne başlamamız söz konusu değil. O yüzden son derece önemli bir kaynak oluyor. Bağımsız gazeteciliğin hayati önemi var. Şimdi Guardian gazetesi de çok önemli bir bence hamle yaptı. Ve bu abonelik usulü çalışarak onu da kattık. İşte 6 tane falan böyle kaynağımızla idare ediyoruz ve dünyayı okumaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bu biraz da aslında biraz önce bahsettiğiniz gençlik meselesiyle ilgili. Hani kaçınılmaz olmasının sebebi koşullar gerçekten iyi değil. Az kişi çalışıyor ve o çocukların bir kısmı okuyor da aynı zamanda. Evet. Ve hani internette gazetecilik ve internet gazeteciliği arasında ayrım yaptık. İyi hoş ama sizden 24 saat haber girişi bekleyen bir alan orası. Dolayısıyla çocuklar çok hızlı olmaya çalışıyorlar. Ve hızlı oldukça arkasını hani bunu haklı göstermek için söylemiyorum. Ama böyle pek çok şey örnekte çıkabiliyor. Buldukça hani biz en azından ben çalışıyorken haber toplantıları yapıp önümüzü arkamızı bir kolaçan ediyorduk. Ama bunların sebebi tam da aslında internet gazeteciliğinin ikinci adımdaki imtihanına işaret ediyor. Yani biz çalışanların koşullarını iyileştirmeliyiz. Başka türlü ne o çocuklar buralarda kalacaklar, kaçıp gitmeye çalışacaklar ya da... Ne de bu yayınlar iyileşebilecek. Evet. Çok doğru o da. Biz de bir türlü kendi yanlışlarımızı üreten bir yere dönüşmeye başlayacağız. Peki o zaman sürdürülebilirlik nasıl oluyor internet üzerinde yapılan gazetecilikte? Yani bildiğimiz basılı manadan çıkmak, tirajlardan farklı bir şekilde... Farklı bir alanda bir maliyet ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi şöyle bizim modelimiz şeydi, kurulurken biz kendi paramızı yani kimsenin kapısını çalmadan bunlara yani her türlü şirket şu bu falan fon dahil ne yapabiliriz? İşte bir yerde özel sektörde medya dışındaki sektörlere video üretebiliriz. Sizin ajanslara verdiğiniz paraların çok daha küçüğüne biz sizin internet sitelerinize içerik üretebiliriz dedik ve böyle başlattık. Tabii ki gelir çok açık, çok belli, çok böyle matematik bir kesinliği olan bir yer reklam geliri. Evet. Onun için şu anda T24 reklam kaynıyor çünkü doğrudan premium denilen reklam alamadığımız için ucuz programatik reklamlar giriyor. Gelir tarafı bu. O da trafikle bağlantılı. Evet, o reklamlardan pardon sözünüzü kestim. Şikayetçi olan yakınlarımız da var. Çok. Bu radyonun müdürü başta olmak üzere. O tek takip ettiği, ana takip ettiği benden farklı olarak T24 ve bazen çok haklılar. Bunaldığını söylüyor. Çok. O bunalmaya katlanmazsak bu işin devamı gelmez. Evet. Yani okuyuculardan da bunu rica edeceğiz. Evet. Yani işin gelir boyutunda o trafik ve şeyle o gelir arasında bu kadar matematik bir ilişki var. Ama şimdi o trafik işine de gözü kapalı girdiğinizde o işin de sonu yok yani. Şimdi atıyorum Biennale birini koyuyorsunuz. 300 kişi okuyor. O Biennale işte 16. İstanbul Biennale'inde neler olacak diye bir editörü işte bugün Arter açılacak. Mesela basın şeyi var. Çok önemli bir sanat kurumu İstanbul için, Türkiye için de. Eminim 3-500 kişi okuyacaktır. Oraya harcadığımız bizim video ekibimiz de gidecek oraya. Emekli bir editöre herhangi bir şey yani işte magazin dünyasından şuradan buradan bir fotoğraf gelirse 3 tane hazırlatsanız birkaç yüz kat trafik farkı oluyor arada. Biz orada şeyi duruyoruz. Hayır, orası görülecek, orası yapılacak. Ama trafiği tabii ki yöneteceğiz. Nasıl yapacağız biz bu işleri? Hem işte biraz teknik altyapıyı iyileştirip oradaki trafik kayıplarını, teknik altyapıdan kaynaklı trafik kayıplarını telafi edeceğiz. Ve bir şekilde bence zaten bu tür bağımsız girişimlerin en büyük iddiasının doğru gazetecilik falan gibi bir şey olmam. Yani doğru gazetecilik diye bir iddia olmaz ya. Yani o bir seçenekmiş. Evet. En büyük iddiasının kendi gelirlerini üretebilen yerler olduğunu ortaya koymak. Dolayısıyla biz o gelirleri bir şekilde arttırmayı becerebilmeliyiz. Dolayısıyla Hadal'ın dediği noktaya gerçekten o insanların başlarını bir geri çekip ne yaptığına bakabilecek vakitleri kazanmasını, okumaları, haksız, serbest zamanları geçirmesini sağlayacak imkanları yaratmalıyız. Bu bizim için bu da bir matematik şey. Evet. Yani son derece önemli bir konu bu. Yani bizim için daha önemlisi zor olur herhalde. Yani sizin ısrarla söylediğiniz gibi gazetecilik ciddi şekilde itibarını kaybetmiş bir meslek ve yani şimdi önümüzde bizim 11 kadar gazete görüyoruz. Birinci sayfalarına bakabiliyoruz. 11-12. Ve çok sıkıntı çekiyoruz. Yani bu itibar kaybını açıkça görebiliyoruz. Ama bu yalnız Türkiye'de değil tabii. Yani koskoca New York Times mesela fosil yakıtları üzerine bir konferansa sponsor oldu, evet. Ve baskı üzerine çekmek zorunda kaldı sponsor. Evet. Bu da önemli gelişmeler oluyor. Okuyucuların yani. Baskısı. Okuyucuların ve işte Extinction Rebellion'ın da dahil olduğu bu konudaki genç aktivistlerin önünde bayağı oturdular. New York Times'ın önünde oturdular ve Londra'da yapılacak devasa konferansı finanse etmesini, sponsorize etmesini engellediler New York Times'ın. Bunu çok önemli buluyoruz. Yani iklim aktivistlerinin şeyini de 20 Eylül'de işte onun için de sizinle işbirliği yapmak fevkalade evet. Cazip geliyor. 20 Eylül'de dünya genel grevi var. Evet. Ve biz de işte iklim acil programları başlattık. Karınca kararınca günde çok 5 önemli, dakika evet. Ama bunu ayakta tutabilmek lazım. Sayısız haber geliyor. Çok iyi bir işbirliği. Evet. Bu noktada son sorumu sormak istiyorum. Ben hazırlıklı mısınız mesela bu konularla alakalı haberler? Çünkü gelmeye başladı. Yani yaklaşık 8 yıldır ben Açık Gazete programını yapıyorum. Son 1 yıl içerisindeki iklim krizi, artık değişikliği de demiyoruz. Onun da ayrı bir dili oluşmaya başladı. Evet. İklim kriziyle alakalı haberlerin ortaya çıkışında dönemsel olarak değişiklikler oluyordu. Fakat bu yıl itibariyle çok daha fazla rapor, çok daha fazla olay ve çok daha fazla bu konularla alakalı bağlantılı haber gelmeye evet. başladı. Mesela hazırlıklar var mı? Hazırlık yapıyor musunuz bu konuyla alakalı olarak? Nasıl bir durumda karşı karşıya kalınacağı bir tartışması var mı içeride? Can size yardımcı olmayı düşünüyorum. Tabii. Çok kıymetli olur. Hazırlıklı olduğu duygusunun hep insanı zaafa düşürdüğünü düşünürüm. Ben hazırlıklı olduğumuzu çok düşünmüyorum ama bir cümle söyleyeyim. Bizim T24 toplantılarımızda çok sıklaşan bir şey. 19. 20. yüzyılın temel meselesi, emek sermayesi artık dünyanın temel meselesi iklim ve kadın erkek işi. Evet. Cinsiyet işi olduğunu biz toplantılarımızda bu özetle konuşuyoruz. Evet. Bir de belki burada, evet. Gelir dağılımı adaletsizliğini, eşitsizliği de evet. Yani iklim adaleti grevi aynı zamanda evet. Bu hareketi. O yüzden yani dediğiniz çok doğru, sadece tamamlamak kabiliğinden söyledim. Evet. Yani aslında sınıfsal bir mesele. Evet. Bir avuç zenginin dünyayı hepimize dar etmesi, yok etmesi gibi tehlikeye karşı durmak lazım. Çok iyi valla. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Hazal muradına erdi. Ben çok konuşmam. Demişti, ben de gevedelik yaptım. Çok kıymetli Açık Radyo'da olmak. Çok kıymetli. İlham kaynaklarımızdan birisisiniz. Cesaret bulduğumuz dayanaklarımızdan birisiniz. Öyle. İyi ki varsınız. Hazal mesela 2 yıl İsveç'te master programına gitmişti. Ben ederim orada da takip ettiğini evet, bana söylüyordu. Açık Radyo'dan. Bize niye mülakatlar yapmadınız oradan? İsteseydiniz yapardım. Biz akıl edemedik evet. Kabahat bizde. Ama her zaman Açık Radyo açık bu gibi şeylere. Bunu da bir taahhüt olarak alalım bari çıkmadan önce. 10. yıl çok bizim için de çok kıymetli. Çok tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Doğan Akın ve Hazal Özvarış'la beraberdik. T24 10 yaşında. Evet, böylece de programı bitiriyoruz biz de. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.